Yeah. Just feeling that. Hey, look. En bijzonder informatief van Sanne. Mijn plan voor nu is om er even uit te gaan, maar weer, denk ik, want ik ben een beetje moe. Ik heb niet zo goed geslapen. Dus ik ga even mijn oogjes dicht doen. Dus lieve luisteraar, we komen straks weer terug. Maar ja, ik weet nog niet wanneer. Dus het enige advies wat we kunnen geven is blijf luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt nog meer. Maar we weten nog niet wanneer. Dus doei.